صفت آن عجوز، چون که مجلس بی چنین پیغار نیست، از حدیث پست نازل چاره نیست. واسطان هین این سخن را از گرو، سوی افسانه عجوزه باز رو. چون مسن گشت و در این ره نیست مرد، تو به نهنامش عجوز سال خرد. نه مرو را رأس مال و پایه‌ای، نه پذیرای قبول مایه‌ای، نه دهنده نه پذیرنده خشی، نه درو معنی و نه معنی کشی، نه زبان نه گوش نه عقل و بصر، نه هوش و نه بیهوشی و نه فکر، نه نیاز و نه جمالی بهر ناز، تو به تویش گنده مانند پیاز، نه رهی ببریده او نه پای راه، نه تپش آن قهبه را نه سوز و آه.